أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم. نداوس دو سورة بقرة دنو نسم آيات السخدي نو مخ كتردي چكم مزمون كرسوي وخد منافق مثال دي خدا سی و چې منافق دوه قسم وو. یو هغه منافق وو چې هغه په د خپل کفر کې دغسې میخ ولاړ دی چې هیڅ توقع ده دغه نه ځین کېږي چې دی د اسلام خواته راشي. نو الله پاک داسې ویل چې ذهب الله بنورهم، الله د دوی رڼا واخیسته، وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، بیا صم بکم عمی فهم لا یرجعون. دا لکه ګونګی، دا لکه ړوند، او دا لکه کون، دا دغه رقم شی چې هیڅ کار نه ځینې اخیسته کېږي د اسلام دپاره. اوس هغه دوهم قسم منافق دپاره مثال پیش شي. د منافقانو دوهم قسم هغه وو چې هغه داسې د اسلام او د کفر ترمنځ متردد دي. یو څو ګامه د اسلام خواته راواخي، بس ښه کلمې وشیان وایي، بېرته بیا نو کوي پرشیاشي. په د خپل زړه کې اریان دي، متحیر دي، داسې ابل خوچو په زړه کې سم دم کلک پر کفر باندې ولاړو، دی په زړه کې متردد دي. نو د دې مثال څه رقم دی؟ الله تعالی داسې مثال شته وای لکه یو سړی چې د شپې په سفر روان وي، په دا شپه م ورسره ذکر کړ، نو شپه تاریکه ده که نه ده؟ وروسته ورېځې پي، داسې رقم دا ګڼې ورځې دا سفر له اوړي لکه دلته کان داسي نه یم ورځ څو لکه پر پر پر پرته یي. نو دا ورځ خو هم تاریکه پسې زیاتوي، ښه دا دغسې پسې باران پر وسي، باران چې په خپل ځان کې دا په ذات څاڅکي ونیسي، یو څه څاڅکي د اخوا راوري، یو څه چې پر مځکه ومښلي بېرته انعکاس کوي، خپله د هوا نوره پسې خړه پړه کړي، نو پر ده ډېرې تاریکي راجامې شوې. یوه تاریکي د شپې د شپه هم تاریکه ده، بله د وریځو تاریکي د دام تاریکه ده، بل دا د باران ورېده چې فضا خړه پړه کوي، تاریکي یې دام تاریکه ده، نو پر ده ظلمات شي. اوس دغه سړی چې دی په دې سفر روان دی، په دې توره شپه کې، یوه پله په دې باران کې چې بیا دی، هغه تنا هم پیدا شي، برېښنا هم پیدا شي. تنا یې هغه بد ټکهارې دي، ټکاری خو اوس مورسیس دریر کودونه به دغه تناوی نه دی اورېدلی، بارانونه الله نه دي کړي، د جماغ مو وتلي پر دغه نه کم رقم غټ درز وکي، ته چې واب بم وچاو دي سړي سړي د کوګل وکاش. نو دغه تناوی په پسیس برېښنا بیا دا رقم برېښنا تیزه پر روان سي، چې ار پلا د اسماني بجلی پر ایله کې د سترګو چې دي سړي چې اجي ځنی یو یو سبو شو کور سي، پر خلک سترګو پټ کې د اسماني بجلی رڼا هم دونه تیزه لکه د ویل غسړي سمورته کتای نشي. اوس نو دغه سړی چې په دغه تاریکۍ کې دی، دی غواړي چې لار ووي، چې معنا پر لار باندې ولارد ستګ وکي نو د برښنا چې وس خدای یو څم ځکه ځای وینه د لاس قدمه خې کېم سوچ در دغه ځای خو خیریت قدمونه واخلي اخواته برته دریش وی خو برښنا چې مرسته خو د دستور بوجي دغه هغه زور ال پرو دري اوس چې سم ادمه طریقه يم شړی لار ورایسه دا چې پلارونه پرېله کې بیا بند کې لایدا کې بیا بند کې د خبر انسان ته مشکل پیښي نو دې درې څلور قدم اخلي او بیا برته دریش او دا ارا پلاچه د تنا ټکهاری سی بره د ټکهاری زده کوګل کاج بره د ګوچ چی په غوژو کې ونس وسونه د ګوچ خو ګرد په غوژ نه د نه نه کیږي خدا د ګوت سر د نه نه کیږي مگر الله پاک د سره دونه وا مخستی دي چې واسي وس د ګوت د طبيخه په غوژ چیخه منه مغزو ته زی مرګ رسید وا ما څخه د حرکت نو اصلي خو سر دلته په دغه نه کیږي مگر الله ګوچ ذکر کړی وای دا غ سړی چی دی وس په دغه برښنا کې د اولاد صفات سه اولاد صفات سه الله عز وجل وای دغه منافق داسې مثال اوس په دغه مثال کې چې موږ پیش کې ګرځو په مثال کې تطبیق به غواړي خو دلته لاروی پیدا شو لاروی چې دی هغه په تاریکی کې دی تاریکی پیدا شوی هغه برښنا ور سره د ټکهاری ور سره دی په برښنا کې دی لوکې نار ویني او د ټکهاری څخه د تنابې دا رقم په وام کې دی چې ګوت د بیا خپغوش چې دا رقم شي دلته څنګه تطبیق کوي په منافق کې داغه به داس دی منافق ګوالاروی دی دی کوي چې سفر کې دا زندگی خپل د ارچا دی سفر دی نو دی ژوند کې ری دی د اسلام جن ګرد په مثال د باران دی د آیاتونو چې نازلی جو د الله عز وجل د طرف د اسلام جن رحمت دی سر اثر کوي چې باران اوري مگر هو کې تاریکی به د ته چی باران خو پیدا سو سړی خدا دی پیدا سو تاریکی د منافق په زړه کې هغه خپل خواهشات دی دا خلک چې اسلام ته نه راځي خو در خواهشات نسکره در نور اسلام کې څه خو پرته ده دلته خو اسلام کې وای زنه حرامه ده د اوا ورته کیږي په اسلام کې بد نظری حرامه ده د اوا ورته کیږي په اسلام کې بل منځي حرامه ده خو د اوا ورته کیږي د لاس یې نه کیږي خو دا مشکلات ویني نو د خپل د زړه شبهات او شکوک چې اسلام پر زحمت دي هغه د لپاره لکه تاریکی دا رقم دي هغه د لپاره ظلمات کې نو د په تاریکی کې وای کروان دي غوړي چې تک په دغه تاریکی کې خو باران مې دروښه او چې د اسلام جن دي دلته تناوی هم په ګډه کې او په دې دغه کې چې دی دا برق هم په ګډه دي برق د اسلام د فتوحات کې دا چې یو پلان کمه به سی وای پلانې شارې ونی وی پلانې پسی ونی د اره وای لکه برښنا چې ورته وکي دا د تم په پیدا سی هغه د عقل کارو کې چې په خدای چې پر حق جن دي ته ګوره او په خاجه لاسه دا شار ونی دا دا برښنا یو چې پر درای لکیږي ا برښنا یو چې راي لاس وي واسه د ستې اسلام نو کې خوان دور کې اسلام په جن باندې سر ګرځي توجه یې پیدا شي چې راځه سم د امد اخلاص کلمه وای دا جن حق مګر تنای خون پکشي تنای نو بیا دای چې د اسلام شاق احکام چې جهاد نو در باندې فرض دي کې جن وکړه بارونو بیا د ژغ ته ویجه دا د الله تر طرف ته حجت چې بیا د ګناکار تر روان دي د ارې و پر د باندې لکه ټاکه چې سیدا کې دار چې او وای دا خو نو کې جن وکړه بار به برته د ژغ ته ویجه دا ټکی د دې ټکو د دوه آیاتو او ریول دی نه غواړي دوه نه بد پر لګیر زده عذاب آیاتونه یا د ګناکار آیاتونه چې بارغ غواړي چې دا ګوتی ګر سره په غوړو شخصینه اوریدل اوس ورته چې په خپل محول کې وینو دا مثال خو عین ځای وای مغره کم نه دی خدا خو منافقان چې دي منافقان عملی دي عقیده وین نه دي دا به مستیس فکرې چې منافق دوه قسمه دي یو دغه کافر منافق دي یو په د مسلمانانو کې منافق دا عملی دي عملی منافق سمانه دغه چې په ځی کې اوسو په لټې زمري سم ایمان لري خدا دی ایمان خو مسلمان دی مؤمن دی مگر دا ظاهر عمل دی ایمان سره برابر نه دی نو جته عملی منافق وای چې بابا عقیده دی برابر دی عمل دی عقیده سره نه دی برابر زنا روا بوله پک شو ولا دغه نه روا بوله پک شو ولا دی کیه نو خو عمل دی کوم دی عقیده سره برابر دا موږ چې مثالونه راوای دا عقیده وی کافر چې په عقیده کې پټ کفر پروتي ظاهر اسلام ښکار کړی دی نو ما د عملی منافق کافر نه دی مؤمن نه دی د اسلام د احکام پر د کترند د غسبخه کیږي چې ملای بیانې بار د سی په محله کې خبر دا زه یاد ور اوس ورته وایم بابا د قران کوم ځای بیان خو چې ارزه په شرا واخلم په پاکستان او بار د زه ته یاد ور زه بارګه صفه ته کول پچو نه بیان و نو ګور چې پر مسلمان باندې چې ما ز عملی منافق دی بد پر لګیږي د کافر د پاره ار یو درته نه ابته برای اگه مثال خون پیادی شه اگه داغ دوام بگو چی بخور رو چی خالی پر دای این برای داغش برای چی نمی اوره داره داغ آیاتون ایما و از داگو نه داده از نه داده پلانه ایدی برای چنگ زنده سخلاصی تو چو هم بروش کافران یو چی داره تا گاری وسو تو هیچ کافر نه خو مسلمان خو مسلمان د بار قران کریم نازل سوی دی دا مثال چې تاسو وس واورې دی چې الله پاک د منافق دغه سی بولی اگر ونه چی څه اگر د اسلام فتوحات اگر اسلام دا جن دی نازل دی پداش دا فتوحات گټ سی گه په باران کې تنای ورګړي د تلار اور معلومیږي ته د شوق پیدا کیږي لار نو کوي یو لاس ګام چې نو کې اسلام ته نږدې سي مګر خپل خواهشات هغه هغه ظلمات دي چې هغه لږ نو کې اسلام هغه کامیابی چې چې بیا ور بل ورس خبر برای دوه غنل پرې شي دن پیلوم زکه په وینو دی لړل یو داسې مړ پراته دا د د پر خپل شکوات شکوک شبهات برته پر غالب شي چې او ایت ګور کوم دي چې مختت لایسي هغه د عقیده خود مخم حق نه وسامه دم د اسلام پر حقانیت دا چې کسی واوري شبهات یې را ډیرې سي بار دریج برته په اسلام کې تګ نه کوي نو دی خورکې دا غسه دوه جانو درمنځ دي که کامیابی را له د دې خوا ته اوا کیږي که کامیابی نه را له برته چپ پر ازای بنې ولر دی الوی که هغه د باران سړی اوس ترجمه ته تشي ګوري رب چې د معقب له سره څنګه سوچ دا د دوه امې ډلې د منافقانو مثال دی دا ولې د خوير سوی او کسویب الا ویالک باران صیب باران ته ویل کیږي نو دلته خو ته د منافق مثال وای منافق نو لکه باران دا رقم دی دلته مضاف غواړي تفسیر پر اصطلاح باندې او که اصحاب صیب یا لکه اخوندان د باران اباره خوند دا منافق دی دی لکه څنګه سول کاغه د باران خاوند نو دلته خو ظاهر او که صیب ویل سوی دی علاوه لکه باران نو منافق خو چې دی سړی دی د باران پر رقم دی یا لکه هغه د باران خاوند دی د هغه سړي پر رقم او که صیب یا لکه خاوندان د باران چې دا باران د کوم ځای سي من السماء د اسمان د طرفه څخه نو د اسمان د طرفه چې شی راځي جو خبره سړي کې پام نشي کولای دغه باران دی د اسلام جن دا روان دی لکه باران اوري او د څون اطرافه څخه راوري باران خو یو طرف نه لري د اسلام هم جن دغه رقم دی د الله د طرفه راوري د لوري خو ځمانا راځي فی هیچ په دغه باران کې ظلمات تاریکی تاریکی خو مدر وشل چې د شپې تاریکی ده د ورځې تاریکی ده د باران د اوبو غه ده ورعد او پدې کې تنای تنا د چکهار و برق او پدې کې بجلی اسماني د برېښنا چې موږ ورته وای برېښنا یو په ګډي وس دغه خوندان چې په دغه باران اختص وشاغم د شپې دی تاریکی دی تنای برېښنا یو په ګډي نو څه چل کی یجعلون دی ګرځي ورته د یجعلون زمیر جمع دراجری و هغه اصحاب ته چې صیب د مخ مشک شې شاو چې اصحاب صیب دی ګرځي اصابعهم خپل ګوتی ورته د بم پامیت کی غټه نقطه ده وای خو د ګوتو سرونه خلک الته چخه الله ویلې دغه نه بیرندو کی دی ګرد ګوتو چخه چې واسي وستر دغه ځاب نو دوی چې او اصابعهم ګوتی خپل دا دی ګرځي چیرې فی اذانهم په خپل غوږو کې جمع د اذن د اذان جمع په خپل غوږو کې نو دا ولي کوي من الصواعق د سبب زخه د هغه ټک صاعقه چې ده هغه دغه چی ده چکهار چې ورسره یې دغه څه خدای بیریږي او دغه بجلی گاګا شاته چې راشه ده برښنا سره خو چکهاري لازم گاګا شاته راشه شاند اگر سره خراب وي د یو چوسټه کې شوانس من الصواعق د جهکت د جهته څخه دغه تناو د ټکی چې په شابانی راځي حذر الموت او د سبب د ټکی ولي په غوږو باندې ګوتی چې حذر د بیرس الموت د مرګ دغه ټکه د خاطر پر د مرګ بیره راست اوس ګر سره مړنه سم زاره مې ونه چوي ترجمه ته به کېدای شي متوجه است دی ګرځي اصابعهم خپل ګوتی فی اذان په غوږو کې د دوی د څه سبب په غوږو کې چخلي من السواعق د سبب څخه د چا د ټکو چې ګایې ټکی شو کی دغه بل شاته راست ما ټکه شو او دا چې د سبب ټکه نو به ولې د چې د بیره داش بیرې حذر الموت د جاته څخه د بیر الموت د مرګ بیره اخستی دی والله محیط بالکافرین دا آیات هغه مثال دا روان دی په مابین کې دا ورواچ وي چې والله محیط بالکافرین دا یو دا غ سړی ته مثال خو د منافق را روان چې الله پر کافر زم محیط ما کوي چې په غوږو چې خې کنه چې پر یو خاول لا کسي سل کاله به کوپر وکي زر کاله به وکي زما تر قدرت و تاینه سي احاطه دا غد لکه دا دیوال چې پر مسجد احاطه کړی دا شین چې ګرد دی په دیوال کې خوندي الله وايي زما قدرت پر یو کفار دا غشي محیط دی خپل قدرت ورته وشو مثال خو را روان دی مادي والله الا محيط احاتك ممكن دي بالكافرين بالكافرانو ضد قدرته تخني صغيب بدلي وثبت مثال ترازو يكاد البرق يكاد نجد البرق وش دا برشنا يخطف املك خطف دا غدي سيف شاف الاس كي شي دا فامري راس فچا بكره املك مجي چور بول املاي بول زني املاك نو يخطف وش املك دا روش دا دا, دا برشنا ابصارهم ددي سترگ معنا دسترگو جي ولې برېښنا چې چیرې پر سړي په سترګو برابر سي بیرته ځینې مړه سي بر انسان ګایګا دا رقم سي بر له کړون چې بس تک تور شپه سي نو علاوه دغه چې چیرې برېښنا پر د سي دای یخت په چې ابلاج کې ابصار هم د دې سترګو وجد کلما اغضا لهم فسوي كلما اغ وقت اغضا اشر وشنايو وكده دا برق لهم دیل مشو دی تکی پی په دک چې روشنایي ورته کې خو لاس کا مزه کوي ورته معلومه سي برا دی روان سي دا سره و اذا وقت ازلمه چې تاریکه سي عليهم پر دی چې برته برشنا مړه سي تاریکه جوړ سي قامو دی و درې بر بیا ګام نه شخص وي اوس په شي کې ونه لبیږي بیا لو تر خپل قدرت تر تشي چې برشنا خو دغه سي زوره ورده چې ته چې واده د سترګې به واخلي علاوه از ما قدرت بیا ګور بیا برشنا د چا سترګې ورنده ولای سي ولو شاء الله ولو شاءك ارادك روي الله الا لذهب التكبه كروي ازاله بكري بسمعين په غوژو د دی دی په ګوتو ځان خلاصي د ټکائر صبري علاوه کزا ورم ټکائر نه غواړي سائقا نه غواړي رعد نه غواړي ام بسترګ ځنی واخلم ام بغوژونه ولو شاءك اراده وك الله الا پاک لذهب التكبه کی بسمعين په غوژو د دی معنا په اوریدلو د دی و ابصار په سترګ معنا په لیدلو علاوه به اسباب به ځنی واخلم بأسباب نكارا وغاري سنگ أخلي إن الله على كل شيء قدير إن الله هو بأشك على پاك على كل شيء پر هر شيء قدير قدرت من دي پر رشتري دي پر هر شيء على پاك قدرت لريون وس دا دا آياتو ترجمه سوال دا بيان در وس منافق دا ندي ورغل دا فقط آغا سره پیش كي جي دا غس شپا دا باران دي وريز دا چك آري دي برشنا دا دا سره سره کم كي دا چك آري دا لاس سخه دا تناو دا لاس سخه پا غرو باني گو چخي بيري وخصي چه وس مر نسم او دا برشنا چه آره پلاور تا وس دا يو سو قدام پا کشي كي اخلي مگر برشنا دا غنا تيزي تا چوات پستور بروند كي دا غرا کم كيزي برشنا دا دا مثال دي ممثل يت سوك دي چه مثال دور تولكي ممثل لهو اغا منافق دي دا دو اما درجه منافق چې د اسلام خواته نو کوي ميلان سته خو حق زړه ته نه دی ویدلې نو تطبیق څنګه پکشي کې کوي مال عین دغه شیان به الته جوړه یې الته باران چې شو د اسلام د جن نزول دی چې روان دی نو په دا باران کې بیا برېښناوي کې میږي تناوي کې میږي برېښناوي دغه فتوحات چې په هغه وخت کې پیغمبر علی السلام د علاقه په تکول تسلیمېدل دا برېښناوي وي تناوي به دغه وي چې په د آیاتو کې خود عذاب آیاتونه راتل د منافقانو حالات په پښک بیان یدل او دلته د اسلام تر طرفه څخه بګایګه اسلام خو ګرځو مرده شلو چې ګرځو کامیابی حاصلې خو حدیث بخاری په یادی چې الحرب بیننا و بینهم سجال جنگ زموږ د کفارو تر مابین سولاغه ده ګایګه د په وایره کامیابی حاصله کی مسلمانانو باندې کوټو وباس ګایګه د مسلمان په وایره په د باندې کوټو وباس جنگ دا سولاغه ده ګایګه د یو قوم په وایره ګایګه بل قوم په وایره خو اخیری کامیابی او بریا هغه چې هغه کګل مسلمانانو مړ هم شي بریا ده د خدای شهیدی الله جنات تر کې هغه د مؤمن پلاس کړي نو دغه مثال وسره کوم سو منافق را روان سو لاره وایسو هغه اسلام احکام چې اسلام ورګی ځغه باران دي تنایوی چې هغه هغه د عذاب آیتونه یاده مسلمانانو ګایګې ناکامۍ چې پیښې پر تک کتور شپس خپل ظلمات بیا دغه چیش کې د منافقې خپل د زړه شکوک او شبهات هغه ظلمات کې پر غالب شي الته د اسلام د خو برق نه معنا چې کامیابی نه بر د دریج ګام نه شخص چې وز پر دغه اسلام نور و درېجم که اسی منکر سم بل او لار سم مخالف تو حاتم ختم سول او د عذابونه لام راته بیانې ګړې په ګړې نو د عذابو څخه ګر سره غوژونه نه امي چې قران خبره و نه بری او دلته غلی الته غلی چې داز ما په غوژو کې را نه سي درک او دای چې دی دا چې برښنا پر وسه هغه بیا وخت چې قدمونه اخته چې الله پاک وایي چې کله ما اخضع لهم مشوفي تک پک شي کی چې کمه بیا نه راسي برته د اسلام خواته بار د ایمان او کیره ژوندې شي و دې خواته توجه راسي نو سم دم پر ایمان ولا درې د لایس خوره کوي نو سم دم پر کفر درې د لایس بس درې قدم د ایمان خواته بیا ولا بیا درې قدم د ایمان خواته بیا ولا الله وي د بل منافق مثال دا غدي کدای چې د آیات په ترجمه په دې لیست کې مثال دوم په دې لیست وصل دې په سيايات يا ايها الناس اعبدوا د جربه ما قبل سره په چیش ربت يا دادي خالا عز وجل چې اول د واره د قران کریم هغه مت خو صفات بیان کوي انسانان یې درته تقسیم کړی چې درې قسم انسانان یو صفا مؤمن چې مش متقی دا بل صفا کافر دي چې ان الذين كفروا دریم قسم دغه چې د نو کې غامز ډار ده د منافق دا چې بیان کوي وس الا پاک د قران کریم هغه د نزول هدف شي قران کې څه څه د فار نازل شوی دوه مهم هدفونه لري یو دا دی چې د الله وحدانیت او خلقو ته وشي چې دا شرک مکوي بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او خلقو ته وشي چې دا رسول دی نو دغه دوه هدف د قران هغه عمده دي چې وحدانیت الله سړي زده د پیغمبر پر رسالت یقین را لیدل او احکام ګرځ د پښتړي جبران مجبور المنز بم کوي برانو خو رسول خود رواغ نه وای نو خدای له طرف اس ایرو جابو می سره رسول خود رواغ نه وای رسول ام تو پیژن دا د وچ مهم هدف نسول الله اوس د درې دلی چې بیان کړي و درو سر ته خطاب کی د پسې آیات ک ګوري یا ایها الناس د سینې دلی چې ایها الذين امنوا یواز مؤمنان د مخاطب یا د سینې دلی چې ایها الذين كفروا ای کافرانو دسی نو چې ایه له زین نه پکو چې ای منافقان ناس خلق خلق برک مسلمان دین په خلقو کې را لیک کافر دین په کې را لیک منافق دین وجه په قران هدف ګرځو ته متوجه دي نو الله و یا ایه الناس ای خلقو اعبدوا ربکم دا چې وس دا سین ور سره تړي یا ایه الناس اعبدوا کفر ناس ودی بیا دغه اعبدوا ویل کیج اعبدوا تسع عبادت وکي ربکم در رب ستاس الذي ها غرب خلق خلق یستکم تاس پیدا کړی یستس والذین آمنوا سانیم پیدا کړی من قبل کوم چې تاسو مخه تیر سی وی دا آدم علی السلام سره ونس بیا تر دا وخت پورې چې د نبی علی صلوات و سلام بعثت کې دی نبی کې دی خدای چې امتونم ګرځ الله خلق یې پیدا کړی نو تاسو دا لا عبادت ته د پاره وکي الله پاک چې دی برسته په عبادت ته ګټه رسی لعلکم تتقون لعل شیتکم تاس بتتقون زن وسطی د اور پیدا ته ته رسی پر عبادت باندې بدا نه وای چې الله پاک ته می دوغنه پیدا ورسول دوغنه نو پلون می وکړ داسې می روزه وکړ داسې می جهادون وکړ الله بده خو ستا پیدا ده ګټه که ته ته راځی کیش عبادت سم که ګټه خپل پر اخلاق ګټه چی شد تقوا معنا ځان ساتنه د اور څخه ترجمه بیا وای یا ایها الناس ای خلقو نہ مومن خاص دی نہ کافر دی نہ منافق دی گرد ته خطاب وس اغه د الله پاک توحید ور شی چا اول هدف دی د قران کریم د نزول اغه اعبدو عبادت وکي ربکم د رب ستاس د کم رب خو ته فرعون بو ایزه رب ما بر بو ایزه رب الله و یا اغه رب چا خلق کړی دی وس فرعون د خدای دا وا کوله د ربوبیت وای نه کوله چې ما خلق کړی دی سیدی وزه د مصر د سراب یم چې دغه ستر بیا از ما پلاس کده ما ته چې عبادت وکي اغه اصلي خدای خوشاله کیږي چا دا رقم ود دعوا یت مشرک دا نه ویلی چې دا دنیا چې دا دی بد پیدا کړی یا دا دنیا چې فرعون پیدا کړی څه چې خلکو شرک کړی په عبادت کې کړی دی په خلق کې شرک نه دی کړی په خلق کې د جواهر د آدم علی السلام سی ورن سبات اوس پر مشرک نه دی پیدا شوی چې وسره یو اجدا جان ما پیدا کړی یا وسره یو اجدا درخت ما پیدا کړی یا دا غرونه ما پیدا کړی خو ارڅوک په دې پیر چې خره دا خو ته نه ویل شي ان ور دی چې شرک ګرد مر کړی دی په عبادت کې دا الله حق بل ته ور کړی دی عبادت او بت کړ دي نظر او بت کړ دي سجدا او بت کړ دا نو خود هغه د خلق خبره راپورته کړ چې د هغه رب عبادت وکي چې خلق کړی دي چې تاسو پیدا کړی اس باران بل هیڅ په دنیا کې د سراب نشته چې هغه د خلق هم د جهان کړی عبادت وکي ربکم درب ستاسي کم رب الذي هغه خلق چې خلق یې یستکم تاسي ولذین هغه کسان هم خلق یې من قبلکم چې تاسو مخه په خاطر سیوی نو د دې عبادت نتیجه چې د الله ته پیدا رسی لعلکم تتقون لعل شیتکم تاس تتقون ځان تقوا دارک تقوا دار دا معنی چې د اور په امن کې تب متقی جوړ شي الذي بعد رب تعرف کی الذي هغه رب دا هغه رب عبادت وکي جعل لكم الارض جعل چې ګرځه وجد لكم سيسفاره الارض مزکه فراشا فرش ځکه تیار لکه پرش دا غزرته اواره کړی د جې سره سره چکوره ده ځکه دا چکوره ده لکه غټ کین د فوټبال کین خو مولیدلې دی ګول دغه کوره ده نو خو به په شوې دلې دوري سو یا دوري سو مګر الله دغه غټوالی ور کړی دی چې د خلکو په ځین کې دا راځي چې دا غر سره دی اوار ځای دی نو اوار میدان دی دا رقم زفر زم الله پرش ګرځول او بل دادی ما یعنه ده چوس چر په چخ کنه نه وته لای برخ تاګ نه پکشي کیږي خو هغه پر ځای راښوي دا بل نه وته چې هغه ځکه برته دا بل نه نه وته یا دا لکه فراش قرار سم دم تاګ دی پر کوي خپل ژوند ټول ضرورت پر رفع کوي نو مزکه فراش ګرځول دا والسماء بناء والسماء اسمان بناء دائم بنا ګرځول دا سشته پار معنا یو لکه یو بام داسې ده اسمان خو بیا کوره ده مزکه په نس کې ولاړ ده درکم غټه کوره ده څومره شي په دماغ کې نه راځي خبر پوسی چې څونه کوره ده څو زره کیلومتر ده چې تر اوسه انسان نه دی ځینې مشتی یو د معراج یا د مثال په تور د ادریس علی السلام هغه واقعات ما شوه چې نبی علی السلام د ملک په ذریعات لري انسان اسمان ته نشه ختای دوه نه لور دی ولې علاوه رفع سمکها په قران کې البته د اسمان بیان کی سمک د یو شیر وروالې ته ویل کیږي نو علاوه د اسمان وروالې په شیر ور کړی دی رفع سمکها دا د مبالغه د څه ده لوړواله ور لوړ کړی چې بالا نو انسان په مخ کې نسی راتله خو بنا ده و سما بنا ان اسمان چې دی د الله پاک بنا ګرځول د سیس ته پار نو دا قسم کارونه کړی پسې و انزل من السماء و انزل او نازل کړی دی من السماء د اسمان ما انوبه او به د اسمان نازل کړی دا او به چې د اسمان دی پر دې ځبه نه دغه د نوی جدید عصر خلق چې یو سوال کوي چې براوی جمله سا د اسمان خو تر سیوا د اسبوبه د اسمان اوري پتله دا تیار دروریا زو خجا خواته باران نه اعلان دی باران کاغه ته نه منه براوی جنگ غرت بدی وخیجو د پسرلی په ټیم کې د غرت څوک تر د اربیزی وتلی پر هغه ځای سړی ولاړی وچه وچوبی چې راتاش پر کلی باران سوی دلته شلی به یدلی ولی خو ورځ در غره لاندې په هغه وخت کې دلته خو د ورځې څه ګوري او ته اسمان اسمان یادی چې وبد اسمان د خواسته راځي دا هغه جواب دادی چې اسمان دوی معنوي لري د سما سما یو هغه اسمان هغه چې علاوه به نامې ګرځولی ده چې اچت دی و هغه په معنا سره هم راځي او سما په معنا سره د لوړ چې درته لوړ وایي ما هو علاک فهو سماک ارغه چې درته لوړ دی هغه اسمان دی پښتانه په خپل ځین کې په خپل محاوره او لهجه کې استعمالي تاسو په خونه کې وخت یو ځای ناست یاست په خونه کې به یو رپی الته لوش پراتی الوش قرار سره وشو یو را شواس یو چپ پر سر مشل دی خلکو ته څنګه ورو ورو اسمانه ټکر را پر دی ځای اوس ته چې اسمان کلو خو در بام لا ولا کل ورو در بام لاندې دا رپه څخه شی در باندې شواس خو ار ورته اسمان وای منا د لوري د خو ټکر را باندې شواس نو زموږ په محاوره کې هم اسمان په دوه معنی استعمالیږي سیری چې هغه اسمان دی چې الله جوړ کړی دی چې چت دی چې لکه بام دار کم دی هغه ګول دی دار کم یو اسمان د لوړی خواته ورته جوړ الله او بد لوړی څخه راځي کته و د لوړی څخه د ورځې سره راځي دا خون اوم د دریا بو سره پورته کیږي به مسبب خو ګرد الله برابر و زه ستاسو پښتنه کوم اندوانه جوړن کی کنه کی ابر وایو ابر کښنه قرار خو خدای پکې بس خو جوړنګ سبب دی پکې یو خدای دا باران خو د غره کم دی هغه وریز وریز معنا بخار کته چې دی ایشو ولې د دې سر پوش چې دی برای پیغام راځین داس کې او تاوش اتاوش چې چې خواته کې د دې د سمای سر پوش راځي خواته د سی په او بو رب د راست چې کنه راست چې کې داس ما خبره ته متوجه است هغه د دې تاوش برته په او بو او کرات څا څا کې راشه واس په پالیس کې خو به د سی ویاس دی وخت سم ادم په ځای چې سره شنه تکان شان ګردلاندې خو هغه د پالیس او بو چې هغه پورته سی ویږي مګر ما شام چې هوا پر یخس ول د مخه تاوش نه مرمې دي برته په او بو وړ کاله لاندې کې ورزم دغه رقم د شدا دریا بو د نور و لوته علا پټ مر متوجي کې داسې پل مر باندې د تاوشونه راپورته کې دغه تاوشونه چې پر تخته کې تخته کې تخته کې ورزم جوړ شي وس دغه او بو چې را بارې حضور وړ ټانکی وړ رب العزت د مرکز را باندې ګرځ او بده دریا بر راپورته کې چې ار کلی ته اراده سي ملائک ته امر کوي ورزم دوري بوس اره ته ورچ الله ته مقدار مر میږي چې دوه غنه باران پر ووره ووريش دا اسباب دي نو سمال وړ تسول او دا وب څوک نه زلي الله کته وخورې نه دا اسباب باب خو علاه په دغه رقم په داسه باب راوړي لکه اندوانه چې په جوړنګ ادا کی خو جوړنګ سبب دي دغه سینه کی چې ته علاه پخت دغه سیس ما د زونه سیندوانه راوبس دا نه کیږي کرل غواړي دا غواړي هغه ما سبب دي به ترجمه ته لازم وانزل نازل کړي دي الله من السماء د اسمان ما ان بين نازل کړي دي دوبونو څه ګټه ده فاخرج به من الثمرات فاخرج على رئيس تيجي به فدغ وبوسر من الثمرات د میوه د قسمه رزقا رزق لكم سلسله پاره الله د دغه وګو په زیرعه میوه ست د رزق د پاره راغويسته چې اوس د ګر سره انسان دونه میوه وسلې دی چې د په خدای کا اکثر په خوراک په ایرجه دا وس پنیږي که دغه خوره کې املوک خو به مولې دی چې کو خو به مولې دی چې دا نو د دې قسمه سره د زموش په علاقه کې به مثال سل قسمه میوه دا جهان چې د میوه ډکتی په ګردو میوه موږ نه خبر نه را معلومه په بر علاقه کې به دغه میوه نه سالت به نور کې دار کم چې ورسه اوس خو لا جهان سره سره چې دی علاقه سابلی علاقه ته سره ځغلی خو پر ټول میوه انسان خبر نه دی علاوه دا کار چا کړی فاخرج رئیسلې جداله به په د اوبو من الثمرات د میوه څخه چې شې رئیسلې رزق نه رزق لكم سلسله فار نو دغه الا عبادتو کې سره اعبدو د یا ایها الناس اعبدو ففایک سوی فلا تجعلوا لله فلا تجعلوا رتس مگر ذوی الله علی پاکر اندادن انداد جامه دنید دنید د چا مثل همسر علی پاک ته ند ولی برابرې مثل ولی ته برابرې چې افلانه یم لکه خدای دونه قدرت لري وانتم تعلمون وانتم او تاس داس حق چې تاس علم ام لري پر دې خبره باندې چې دا غرد کارونه الله کوي نو عبادت ولی د کبر حق عبادت به ولی د غوای حق دی عبادت به ولی د مرد سپورش می حق دی نو بل څوک مو په شریک او خدای کارونه غرد الله درته کوي کدا هیڅ په خبره پوهیږي یو سړی چې د چا په کور کې ډوډۍ خوري او بره دغه بل چاته کوي سپت او خدمت بل خان کوي نو خدای خان ته زما پر سر خان راکېږي زوی مړي غزل او پلانې خان ته وایي دا اوس څه چم کوي خو زما کار کوي الله عز وجل ګوره جهان ما درته پیدا کړی خلق یې ما کړی دی میوه زما خوري بارانونه زه در باندې کوم او عبادتونه د غیر الله کوي دا اوس انصاف دی نو خو ته علم لري خو عقل لري خو نو عبادت هم د الله حق دی تر دې ځایه کومه خبره روشانه شوه چې د قران کریم اساسي هدف څه و دوه د الله توحید او د نبی علی السلام صداقت تر دغه ځای د الله پاک توحید باندې چې نو توحید وکي ګرد انسانانو کې ویل نه یوازې مؤمن نه یوازې منافق نه یوازې کافر پس هغه دوه مخبر ترځ دوم خبر خود رسول الله صلی الله علیه وسلم در رسالت تصدیق دی د دغه لپاره قران راغلی دی چې د خلق رسول الله علیه السلام پر رسالت ومني چې د خبرې ګرد حق دی. نو رسول خو تبم دا واقعیا بل بیم کې بل بیم کې چې زه رسول یم نو موږ به ورسره منو دا نسو منل. رسالت کې څوک ثابتې دی به د دلیل پیش کې چې څوک مقابله نس کوي دلائل معجزات د انبیاو زمش در رسول علیه الصلاه والسلام معجزي خود حساب تیر کیره کم رقم معجزي د علی رسول ښکار کړی مگر در ټول غټه معجزه قران دی تر ټول غټه معجزه دا ولی نور معجزي چې رسول علیه السلام ښکار کړی چې کم وخت د رحلت دنیا څخه کړی دغه معجزي ورې کې سوځه مگر دا د قران معجزه تر قامت فاته ده کته دا به کم معجزه د قران شریف قربان یاسم په مسجد کې دی پروت د د معجزه دا ده چې الله د انسانو پیری دواړه دواړو کې اعلان کړی چې زی چې هر څونه قابل انسان انتسی لري شاعران لري صحافیان لري بل لري بل لري راځي سې درې آیاته قدر دی جوړ کړل تر نن نه دی جوړ سوی د نبی علی صلوات و سلام په وخت کې چې نبی علی سلام نبی سو په دې وخت کې د فصاحت بلاغت ډیر مختتللی فصاحت بلاغت دا دی او شری دا شیر جوړ کوي نو بل دا سره است شیر یڅوک جوړ لکه د رحمان بابا کلام چې دین او شاعران هم سری نشي کولای دا غس فصیح دا غنسی جوړولای شي دا دا چا د پاره وایم چې په فصاحت بلاغت په ییږي موږ تیس خونو کدلې یو شید یو انګی جوړ کړل یا یو الک یو شی و موږ د رحمان بابا د شیر سره شبول ما په طبیعت برابر دی یا په هغه کې چې کوم معنی وي درځي کوم فصاحت بلاغت لري هغه څوک نسبه کوي چې را کولای بل شاعر قران چې نازل سونه داغه د قران د نزول په وختو کې د عربی یو شاعر یو قصیده یې کوي یو قصیده لکه مرشوی غزل دا یې کوي او نو ګرد جهان ته د اعلان کړي او خلک به حج ته راتله د کعبه پر دیواله زړول چې بل څوک از ما سره همسری په شعر او شاعری کې کوي جوړ دي کې دغه قصیده دي جوړ وي کوم چې قران کریم نازل شو سوره کوثر نو خلک دا ولي کوي برای دا وبغل ته وزړه و چې د کوثر سوره په فصاحت بلاغت قران خو شعر نه دي نثر کلام دی ورته یو ځل دی خپل د شپې راي خپل هغه قصیده اغلا کړی یو وړل په شرمېدی برشته دی په صحت وګړه ته هغه ته وګړه نو په فصاحت بلاغت کې د قران کریم اعلان دی وجهان ته او نو یو ما نه کال نظر کال تر قامت پورې اعلان دی شراول نو دا معجزه د پیغمبر علی السلام دغه سی برملا شي دی نو چې دا معجزه ښکاره کبل څوک نه شي کولای وس چې څوک باراوي یا دا د ځان جوړ کړی دی چیرې د خدای کلام دی زی ایمان نه پرار رسول د کوم خدای چې علاقه خبر ورته کېده ځان جوړ کړی خلک یې پر دستور ګورته چې نو جوړ کړه ته انسان یې بابا خو ته انسان یې پیغمبر دې ځان جوړ وایسي و د خدای له طرفه څه نه دی نو خو ته جوړ کړې یوم لا در سره وګړه عربی را وګړه عجمی را وګړه امریکا جرا وګړه ګرد جرا وګړه درې آیاته کا در سره جوړ نو چې نه سي جوړول نو ته خپل ځل کې باید قانع شې چې دا رسول پر حق دی دا د جوړ نه دی دا کلام الله ور کړی دی نو په دغه ځای کې اوس د پیغمبر د رسالت تصدیق بیان یې څنګه الله فرمای و ان کنتم فی ریب و ان کنتم کثیر تسیاس انسانانو فی ریب په شک کې یاست د کوم وجه مما دا هغه کتاب څخه نزلنا چې موږ ټوټه ټوټه نازل کړی دی یو انزال دی یو تنزل دی انزال چې په یو پلان نازل شي نو قران کریم بیت العزت ته په یو پلان راغلی دی مزکی ته په یو پلان نه دی راغلی مزکی ته تنزل معنی ټوټه ټوټه چې څونه ضرورت دی د یو فرق به وکړي افعال باب سی انزال معنی چې په یو پلان نازل شي او د تفعیل باب سی تنزل لکه دا نزلنا چې غسوله نو هغه چې بعدي ټوټه ټوټه نو الله وی کته چې په شک یې اسمه ماده هغه کتابه څخه نزل نه چې موږ په ټوټه ټوټه نازل کړی دی علی عبد نه پر خپل بنده چې د پیغمبر علی السلام دی فاتو موږ په شک یې چې ودا د کلام دی د خدای نه دی فاتو تسم را تاګ وکي به سورته په یو سورته سورته نه کیرا دی هر سورته دا نه درته هم چې بقره جوړ دا نه درته هم چې علی عمران جوړ دا نه هم چې مائده جوړ یو سورته قران کریم مسلو سور له سورته دی ورلا تر ټولو کښنه سورته انعاتنا الکوثر دی دا موږ ته یادو تیسرا تاګو کې به سورۃ په یو سورۃ مګر وڅ دا سورۃ نه یمن مثله دی مثله د قرآن د دغه کتاب ینو دا چې الله په ما نازل کړي چې دغه سنو مثله ته به دغه سې درې کې ویل کې و دغه نه چې عربي توري می جوړ کړ په با چې مثله د دې په فصاحت او بلاغت کې دا یو بل ترجمه دی مثله دا ده چې تیسرا تاګو کې په یو سورۃ من مثله دی مثله د دغه سره د هیزمیر پیغمبر ته راځي چې دغه څه دخلې راو بس چې هغه پر ټول ژوند نه مکتب ته تللی دی نه مدرسې ته تللی دی خپل نوم نسی لیکلی او کلام یې دغه صحیح کلام دی نو ختم یو بس ګر راکاش کبره وراسه دغه کلام وای و به وای ترجمه کړه استیس متوجه است من مثله تسه دا صورت راوړي د مثله دغه سړي یا دا صورت راوړي چې هغه من مثله د مثله د قران چې د قران پر کوم صحیح خنوې دغه شی راوړي ودعو شهداءکم الا وای تسه یوازې نه یادوم چې ونه سی راوړي ودعو را وبولي شهداءکم هغه معاونین سیسمو ای جنس تسه ته خو به هم یو ځای یو بل ښه تعلیم یافته لرې چې د فلانو یونیورسټي فارغ دي، د ادبیاتو د الاسکا فارغ دي، دا غټ غټ ځایونه چې دي بیا غټې غټې خبرې پکې وي. سیدي تعلیم ته احترام لرو، خو همراج چې د قرآن مقابله دي کې چې په شک پکې کې کنه که شک نه خو د ایمان پر راوړي دي. را وګورئ شهداءکم، خپل شهدا، شهدا څه معنی؟ معاونین. دا شاهد نه دي چې ستا دعوی براوی شاهد را لخ، شاهد ستا معاونت کوي. نو شاهد معنا د معاون، د ستا کومک کوي. پراشي شاهده دا کی درګټي الله تیس خو شاهدان دلی پر دې خبره باندې دا د خدای کلام نه دي، د نبی کلام دي، د ځانه جوړي الله د سره ولا غم د سره ولا ایواز مره برای جوړ من دون الله چې دا ستا سم ایجن د الله سما سوای الله خو کوي زیاده الله سما سو په د نور انسانانو کې خپل اندوالان راوړي. ان کنتم صادقین، ان کنتم کچری ته سیاس صادقین رښتینی په خبره دا وکړي چې ودا د خدای کلام نه دی، د پیغمبر دی. نو چې نه سره وړلای معلومه ده چې د پیغمبر کلام نه دی، خدای ورکړی دی. نو چې خدای ورکړي بالا پر رسالت کې لا شک شته، نو خدای شک او تل رسول څخه تخبره خدای ورکړي کې د خدای سره نه بولونه سم مقابله وکړه. پس یاله پاک فرمای فإن لم تفعلوا کچری ته دا کار نه دی کړی نه کوایسي، ولن تفعلوا او سیبین ولا کفی بیان دا یا چوٹی ته مفهم دی. فإن لم تفعلوا کتس دا کار نه دی کړی دا څو سو کال چې کیر سی وی دا خو دروسه خو نه دی سی الله شرط وای چې بیا یې امن سه کوي دا بیا ګارانټی چې زدر کوم. ولن تفعلوا، لن خو هغه دی چې هغه نه پیراولې د تاکید راولي موږ بره په تاکید کې سوی هرگز اس کله. ولن تفعلوا، هرگز اس کله به دا کار ونه کی. نو چې دا نه کیږي نو د انکار څه پیدا ته کی؟ فتقوا النار التي فتقوا تسي وبيرجي النار ذا اور سخ الك هغ اور وقود شفل وجه هذا الناس خلق دي والحجاره الربري تجي دنيا ورخ مزدار چ لگوي پلوزي غاي پلوزي نا کشني کشني خاشي دي سرجام کي انو کي ټوکرانو پمبا اول دوار خاشا ورتوي چا غلم بو کي برن نور بوچ ور واخله د درخ اور دوغه نه چيز دي انساني پلوزي دي ماجي د بارچ ده د پلوزي دي ماجي. نو چې د بارم پکښ کې سوزي ور اخسي لکه کوله انسان پکښ کې سوزي سراس کرواټس پکښ کې. نو د اصلي ور بس آلی چې دا د پلوزي آل دی لکه سوي چې تاسو دونه ور بلیږي د توت غټه تنای برای دا نو پلوزي جو وای چې دا ماز پلوزي دی ور خلا نور دی. الله وای نو بیا مقابله مکو، بیا په قران کې نفاق مکو، بیا راسن او سمدم د الله څخه وبیرر د اور ځان وساته. فتقو تس ځان وساتي النار د اور څخه الله چې هغه اور وقود چې پلوزي ها د جې اور الناس انسانان دی والحجاره دبري او دا ورده چا د پاره دی. اعدت للكافرين، اعدت دا اما د سوي دي د وخت سلا د رخ وسلا جوړ دي د سنري چې بیا په ورځ قیامت خلق راپورت سي الله ملائک ته چونه سي د رخ جوړ کی ور بلکې خلق ور اچو. يا اعدت اما د سوي دي د وخت اما د باش ولا دي بس ور نه مړ کیږي ګرسه. للكافرين، د پاره د کافرانو کته سو د رخ ور مچ وختي بر سوي دي ولې نه مړ کیږي. خدا به ټوی ته خلق یو میاش کدر ور واچي برش پر میاش ور پکشي کی نه مړ کیږي لاس نه ور کیږي. نو د رخ الله بل کړی دی هغه درې زره کال وای اول ډول چور پر بل شو، بیا دی چې هغه سر شو، بیا زر کال نور بل شو بارونه بیا دی سپین شو، وروسته چې زر کال نور بل شو په سپینه څه په تور پسې واوښتي دا اور تورې د ډیر چې زی څه خبر سره. نو درې زره کال چې اور ولګیږي بیا د مړ کیږي بیا نو ملایک ورته ولاړ دي چې تازه کوي. نو دا اما د سوي د کافرینو د فرد د اور څخه لا پاک وای ځان وساتي. خلاص خبر سره او تل مفسبه کې نن سو خبر وکړي. یو د دو ام نمبر منافقان مثال الله پیش کی، دو ام نمبر هغه وشه برای اسلام چې نو کې اوا کیږي کوپر کې ما اوا کیږي بس پر اخ وته بیا کې اخ وته هغه اول منافق نه دي چې څنګه پر خپل کوپر باندې ولاړ چې خپل رئیسانو ته ولاړ ولستام ګرم ولاکه مزنی واړه په دم مزه بسخان و یا هغه جلا او دا جلا منافق. تر هغه وروسته د قران کریم د نزول دوه هدف موږ وټاکل. د قران کریم خو احکام خو ګرځي د قران دي، خو مهم خبري اساس د دین دی یو د الله وحدانيت بل د پیغمبر رسالت. نو اول یې بره وحدانيت ته ګرځي انسانان را دعوت کړ. دا قسم انسانان چې ترسي وک منافق او که مؤمن وو او که کافر وو چې راسي د الله عبادت وکي او د الله سره شرک مدروي. دوم خبره د پیغمبر د رسالت و چې دا ته نه منې د رسول د پاره معجزه برای ګرد معجزه پرې شو دا یو معجزه الله را پوښتې چې دا قران معجزه ده الا یوم القیامه و نس کې نه منې چې ودا د خدای له طرفه څخه ده د نبی خپل د ځانې جوړي د خدای له طرفه څخه نه ده نه منې. نو و نس تم یو صورت کا درجو کې نس جوړل اول او جوړ ملائکه کې جوړ وای خې نس. نو بیا اله مقابله مکه الله وجه دا اور څخه چې پاغه اور کې انسان او دبري د فلوزي په توګه کاری خدای جوړ ځان وساته مانا اس پر اللہ بن جاگا دا توحید شاہ جادا کا چل اشہدو اللہ الہ الا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام انجی دا رسالت شاہ جادا کا شو اشہدو ان محمد عبده و رسوله دا گواہی اور ورکہ دا ورس بخلاص نو اللہ عز و جل جمد نفاق سوسک اللہ حجم جاد نبی علیہ السلام و دا اللہ تسجق وحدانیت کم تسجق و آخر روانہ